Hola, benvidos a Rock Soul Things, quen vos fala é Miguel Ángel Ferreiro, isto é a Radio Piratona 106.1 da FM. Arrincamos. Ximos comezar o grande, e de que mellor maneira que ca esperadísima e enunciadísima volta aos jaliñeiros dos máis grandes, heredeiros da Cruz, imos a comezar con isto que se chama Buscando a Superfama, heredeiros da Cruz. Panorama, marché pa París, una tropa cubana, salí de Tarajoña, buscando a superfama. Eu que sempre fumo mai rockero dos vecinos, iba de suave, acabé de suavecito, cometigo delito, acabé de suavecito. Buscando a sintonía, comí salsa rosa, entró una caja ría, menuda gran parada, no medio de autovía. Aquí hay mucho rock and roll, demasiado rock and roll, rock and roll. Aquí hay mucho rock and roll. Baixaron os dioses da Olympus, carjados de cubanitos, e o highway to hell tocar. Litros de alcohol por mis venas, quiero gozar con las nenas y acabar haciendo maná. Sí, xente, heredeiros da Cruz, volven ao Jaliñeiro. A primeira parada será este venres, día 20, en la Iguana Club. Rock Bravú, que a moitos da miña xeración seguro que lles leva a súa adolescencia, cando comíamos un bocata de nocilla mirando o Xabarín Club e cantando aquelo de Pero que jalo é. Diversión e suor asegurado sempre nos concertos de heredeiros, que ademais, ao meu parecer, gañan moito cando tocan nunha sala. Os que non vos poidades acercar o venres a La Iguana, os tendré desde novo día seguinte, o sábado 21, na sala Baranda, no barco de Valdeorras. Do resto da xira iremos informando en vindeiras semanas, xa que se van a percorrer a comunidade enteira, van a estar nas mellores salas de toda Galicia. Pero agora imos cambiar de tema, imos baixar un pouco as revolucións, pero cunha banda cun gusto e un directo exquisitos. Trátase de música folk tocada con moito corazón. Un servidor que vos está a falar se os viu nunha pinchada con pinchos de Cangas Bella, que algún día en vindeiras semanas vos iremos explicando que se trata isto da pinchada con pinchos de Cangas Bella, algo espectacular. Vos aseguro que merece a pena acercarse a escoitar esta banda. son de Moaña e se chaman Tales of Monkeys. Isto que vamos a poñer se chama Songs About a Song. Geniales Tales of Monkeys, que estarán este xoves 19 en El Pequeño, en Pontevedra, un local que vos aseguro que ten un ambiente especial onde o rock se respira en todos os seus rincóns. Xa o Benres 20, destacar que Mun Cresta estarán na Sala Mun de Santiago dándose o habitual ración de fun rock pasional que vos mostrábamos no programa da semana pasada. Que hostias, vamos a por esta semana tamén, porque Mun Cresta nunca cansa. Porque aquí mando eu e quero volverlos a escoitar. Isto é un novo single, se chama Dance Little Sister, Do It Again, e vos recomendamos que busquedes o seu videoclip en YouTube, porque como todos os que fan, merece a pena pegarlle unha ollada. Isto é Mun Cresta na Radio Piratona. When I see you move your butt, when I see you shake a leg, when I see you have some fun. Hey now, you dance like no other. Well, like sisters, like brothers, that is permission from your mother. When I see you shake my step, when I hear you say yeah, when I see you hard and wet, when I hear you say yeah. Dance, little sister, do it again, do it again, I can. You gotta sway your hips, you gotta bite my lips, you gotta draw my trick, yeah! Hey, come on, dance the Well, you're together. Take off your coat and your sweater. This party won't last forever. We need to hear you screaming, come on, say yeah. Oh, baby, keep it dreaming, come on, say yeah. Creo que merecía pena volver a Apolo. Creo que ninguén me poderá levar a contraria. Se está de cerca de Santiago. De verdad que vos recomendamos que os vexades en directo porque é unha pasada a enerxía que desprenden sobre un escenario. Mooncresta. Xa o sábado 21 en Vigo destacar o concerto do 5º aniversario de Los Caciques na Sala Máster, na que contarán con un montón de amigos e invitados. Pinta moi ben este concerto. Por outra parte, tamén en Vigo, outro gran evento na nosa cidade é a volta de un vello coñecido a Casa de Arriba. Bar Davenport regresa dende San Francisco ás nosas terras co seu increíble power pop. Estará acompañado por Nicolás Pastoriza, ademais, un ilustre da nosa cidade que fai nada lanzou un novo álbum, do que esperamos por algo en seguintes programas. Pero hoxe vos imos deixar con este We're in the Change do músico americano. Esta canción iba con dedicatoria especial a Diego Ver, socio e gran amigo que sei que adora este músico. Sen dúbida é unha cita para remarcar esta con dous grandes como Nico Pastoriza e Bar Davenport, ademais nun local emblemático de Vigo como é a Casa de Arriba. Agora, sen embargo, imos a voltar cara atrás na xenda porque queríamos destacar dous eventos esta semana por enriba dos demais. E, polo tanto, imos ir hacia o mércores 18 na Sala Capitol de Santiago de Compostela. Ali, Bad Seed xunta esa noite a partir das 9 a dúas bandas que son absoluta debilidade persoal. Vos deixamos coa primeira. Dende Ourense, isto é o Killer Intro Sur de The Phantom Drasters. Atentos aos cinéfilos e a intro deste tema porque sei que vos vai a gustar. ¿Sabes que tu cara se parece a la de uno que vale $2,000? Sí, pero tú no te pareces al que los va a cobrar. Buah, un auténtico sopapo de surf o desta banda. Vos aseguro que en directo son todavía mellores. Un servidor xa os viu en la fábrica de chocolate. Na sala son es un auténtico vendaval subidos nun escenario. Moi recomendables. Pero xa vos estaredes a preguntar quen os acompaña desta festa que, por certo, está denominada como Wild Wheels, Wild Waves. Maravilloso meu dominio de inglés. Podedes borrir todo o que querades. Pois esa banda será o fantástico trío compostelán de Rockabilly Matt Martin. Esta é unha das bandas galegas con máis renome hoxendía fora das nosas fronteiras. Teñen moitos motivos para haber alcanzado o nivel que han alcanzado. Aquí vos deixamos un argumento que vos servirá máis que mil palabras. Isto é Matt Martin sonando na Radio Piratona. Soberbios, soberbios, Matt Martin Trio, qué maravilla cómo sonan. Esto era Top de Gambler. Bueno, como vos decíamos, o mércores 18 van a estar na sala Capitol, tanto eles, Matt Martin Trio, como The Phantom Drasters, unha festa que eu vos recomendo que vos acerquedes. Como tamén será unha gran festa, que están a montar os nosos amigos del Estrato Rock o sábado 21. Decimos que están montando porque, aínda que xa tiñan o cartel cerrado, canse del dúas das tres bandas que tiñan contratadas, os alemáns de New Roses e os suizos Maxwell. Lamentablemente, ambas bandas tiveron que cancelar a xira ou non poder cruzar na súa furgoneta o país galo tras os lamentables incidentes do sábado, que aquí preferimos non entrar a valorar. Pero, como dicía Freddie Mercury, The Show Must Go On, a xente del Estrato seguirá adiante co seu Estrato Fest un ano máis, que terá lugar no Café Cultural Auriense, que a día de hoxe, a falta de confirmación dunha terceira banda que haberá, contará con The Grave Dolls e cos cántabros Copernicus Dreams, que nos deleitaban co seu son altamente influenciado polo folk de rock americano. Vos deixamos con eles, isto é You Say. will fly, I will never come back. Cold and tired to wait and fight, we have only one life. And if within this is love, we are all. Que soan de vicio, Copernicus Dreams, moi boa esta banda cántabra que vai estar no Lestrato Fest o día 21 o sábado. Antes de continuar con este evento, recordarvos un dato que olvidara darvos antes, xa que a cancelación da xira de New Roses pois afectará tamén lamentablemente a Salasón, onde iban estar un día antes que en Ourense, o Benres 20, e un día despois, o domingo 22, na Sala Dublín de Carballo. Unha pena, de verdade, sobre todo que se cancele polo lamentable motivo que se ten que cancelar. Xa de volta no Lestrato Fest, cerrarán este espléndido cartel os pontevedreses de Grave Dolls, que tamén estarán a vindeira semana no Fair Fest, un evento do que vos falaremos detidamente a vindeira semana, no que Russell Things está moi implicado, xa que traballemos man a man cos nosos amigos del Estrato. Escoitade isto con atención, chámase The Mountains of Beyond, está incluído no seu último traballo, The Rise of Phoenix. Meu inglés é hostia, The Rise of Phoenix. Isto é The Grave Dolls. Yeah. increíbles. Pois eu estarei ali disfrutando personalmente desta pedazo banda, desta pedazo festa que se montará no Café Cultural Auriense. Se queredes saber máis datos sobre o Lestrato Fest e coñecer como quedará finalmente o cartel, así como informarvos sobre outros eventos desta semana, recordade que temos unha axenda máis completa actualizada día a día no noso Facebook Rock Soul Things. E, ademais de iso, temos crónicas con fotos e algún vídeo mal grabado, pero cunha intención da hostia, de moitos concertos dos que vos falamos aquí no noso blog, que é rocksoulthings.blogspot.com. Precisamente a semana pasada estivemos no concertazo que ofreceron de Delta Sites en Salasón, no noso blog, atoparedes unha pequena crónica do que, sen dúbida, foi un dos concertos do ano. Se estivestes ali, vos viraben para recordar unha noite máxica, e senón, para ver o que vos perdistes, que foi a hostia, non fallar a próxima vez que veñan por aquí, porque de verdade que é unha das mellores bandas que hai na actualidade no mundo. Xa nos despedimos co trío de Psicobilly de Marín, Breaking Bones, que estarán o domingo en sesión Bermú na tapería Bocados de Cangas. Isto é Uranio Rock, isto é a Radio Piratona no 106.1 da FM. Saúde e rock and soul and things.